بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله الكريم الله متكسانيا kwa mara nyingine baada ya kuswali salata dhuhur kwa ajili ya kuendelea na darasa zetu. Walillahil hamd, darasa tulionayo kwa wakati huu ni kitabu Ithafu Ahli al-Iman bi durusi shahr Ramadan, kitabu kilichoandikwa na fadhilatu Sheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan حفظه الله تعالى. نليو إن شاء الله تعالى تتانزيك الدرس الثاني عشر في بيان ما يحرم في حق الصائم. دراسة يتوليو يتانزيك الدراسة يقوم نبيل الدرس الثاني عشر دراسة يقوم نبيل في بيان ما يحرم في حق الصائم، katika kubainisha yale ambayo yanaharamika katika haki ya mwenye kufunga, mambo yasiyofaa kufanywa na mtu aliyefunga. قال حفظه الله تعالى الحمد لله على فضله وإحسانه، صفة جيمة نستحق يا الله يو فضل زاك نوي مواك، والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه، نصالة نسلام زي شكيو يا متميت محمد ملينغانيزي كتيك رضي زاك الله، وعلى آله na hizo swala na salamu zishuke juu ya watu wa nyumbani kwake, wa sahbihi, na juu ya masahaba zake, wa man ihtada bihuda, na kwa wale ambao wameongoka kwa mwongozo wake pia swala na salamu ziende kwao, wa man ihtada bihuda, na yule ambaye ameongozeka kwa mwongozo wake, watamassaka bisunnatihi, na akashikamana kwa sunna zake, ila yaumiddin, mpaka siku ya malipo, wa huwa yaumul qiyama. Amma ba'du, ama baada ya hayo, Sheikh anasema i'lam anna lis-sawmi adaban tajibu mura'atuha wa takhalluq biha. Sheikh al-Fawzani anasema hapa, i'lam, fahamuni enyi Waislamu, enyi wasomaji wa kitabu hiki, anna lisawmi adaban, hakika inayofunga adabu mbalimbali. Anna lisawmi adaban, kwamba hakika inayofunga adabu mbalimbali. Tajibu muraatuha, kunawajibika kuzichunga adabu hizo, watakhalluqu biha, na kujipamba kimaadili kwa adabu hizo. Funga ina adabu zake, tutakiwa sisi tuzichunge adabu hizo na tupambike nazo hizo adabu za funga. Liyakuna sawmu mutamashiyan ala alwajhi almashru'i litatarattab alayhi fawaidu, tunazichunga hizo adabu na tunajipamba nazo. Liyakuna saumu mutamashian, kwa ajili iwe saumu ni yenye kwenda sambamba, ala alwajhi almashru', juu ya namna iliyofanya sheria, ile namna iliyowekwa na sheria. Liyakuna saumu mutamashia, kwa ajili iwe funga ni yenye kwenda sambamba, ala alwajhi almashru'i, juu ya namna iliyowekwa na sheria, litatarattaba alayhi fawaidu, kwa ajili zipangike juu yake hiyo funga faida zake, ili zipatikane hizo faida zilizokusudiwa kuletwa ibada ya funga. Wa yahsul almaqsudu minhu, na kwa ajili yapatikane, na kama ukidhifisha kule wa yahsul ili yakuna, wa yahsul almaqsudu minhu, na kwa ajili yapatikane makusudio kutokana na funga hiyo. Ndio maana lazima tujipambe na adabu zake. Wala yakunu ta'ban ala sahibihi biduni faida, na wala isiwe hiyo funga wala yakunu sawmu ta'ban, na wala isiwe hiyo funga ni tabu, ala sahibihi, juu ya mwenye nayo, mwenye hiyo funga, biduni faidati, pasi na faida yoyote. Kwa sababu usipojipamba na adabu za funga ukazichunga adabu hizo, utakuwa unajishindia na njaa, kwa maana utapata faida katika funga yako. Ni kama mtu aliyekaa njaa tu na kupata kiu kikali na kupauka midomo na kunyong'onyea mwili, lakini zile faida zilizokusudiwa huzipati kwa sababu hujajipamba na tabia za funga. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimzungumzia mfungaji ambaye hazichungi adabu za saumu, namna anavyokula khasara, rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa aljuu'. Alhadithu inda ashabi sunan, rubba saimin, huenda mwenye kufunga, laysa lahu min siyamihi, hana yeye katika funga yake, illa aljuu', isipokuwa ni njaa tu. Naam, wakati mwingine mfungaji kwa sababu ya kutokuchunga maadili ya saumu na adabu zake, basi unakuta hapati katika funga yake isipokuwa ni kukaa na njaa. Anakuwa mtu hajafunga kashinda na njaa tu. Ndio shaka anatuambia, falaisa siyam mujarrada tarki ta'ami wa sharabi faqat, basi haikuwa funga, falaisa siyam, na haikuwa funga mujarrada tarki ta'ami wa sharabi faqat, ni mujarradi wa kuacha chakula, wa sharabi faqat, na kukiacha kinywaji basi peke yake. Funga haikuwa hiyo peke yake, walakinahu ma dhalik, lakini hiyo funga pamoja na hilo, pamoja na hilo la kuacha chakula na kinywaji, walakinahu ma dhalik, lakini walakinna sawma, lakini hiyo funga pamoja na hilo la kuacha chakula na kuacha kinywaji, tarku ma la yanbaghi, vile vile ni kuacha kile ambacho hakitakikani, min alaqwali wal a'mali almuharramati au almakruha, katika maneno au katika vitendo vilivyoharamishwa au vilivyochukiwa na sheria, hata kama havikufikia kiwango cha uharamu. Basi sambamba na kuacha chakula na kuacha kinywaji chako, vile vile funga inaambatana na kuacha yale yote ambayo hayatakikani katika maneno na vitendo vilivyoharamishwa au vilivyochukiwa na sheria. Sasa tuzingatie haya, inawezekana kwa kutokuyachunga maadili ya saumu wafungaji wengi katika Ramadhani wakawa wanajishindia na njaa tu, saumu ambazo hazina takwa, saumu hazina ibada, saumu hazina wara, watu kujichunga na muharramat kama kusema uongo, kusengenya, kutukana, kugombana, kufanya kazi za haramu. Ikawa watu wanayafanya mambo haya hali ya kuwa wamefunga, ni kushinda na njaa. Haramu ni haramu, hata kama ni nje ya Ramadhani haifai, tumekatazwa kufanya haramu. Lakini unapofanya haramu katika Ramadhani, madhara yake ni makubwa zaidi. Unapata madhambi ya kufanya haramu, lakini hapo hapo unaharibu funga. Yani unapata madhambi ya haramu na unaiharibu ibada, balaa linakuwa zaidi. Sheikh anasema qala ba'dhu salafi, wamesema baadhi ya wema, ahwanu siyami tarku at-ta'ami wa sharab. Hii wallah iliyo nyepesi zaidi katika funga, funga rahisi kabisa. Ahwanu siyami, iliyo nyepesi zaidi katika funga, tarku at-ta'ami wa sharab, ni kuacha chakula na kinywaji. Hiyo rahisi sana, eh, kila mtu anaweza akafunga, ikiwa kufunga ni kuacha chakula tu na kinywaji. Ahwanu siyami tarku at-ta'ami wa sharabi, iliyo nyepesi zaidi katika funga ni kuacha chakula na kinywaji. Kisha anasema fa innahu la yatimu taqarrubu ila Allah bitarki ash-shahawati al-mubaha illa ba'da at-taqarrubi ilayhi bitarki ma harrama Allah alayhi fi kulli hali. Hi wallah, anasema fa innahu, na hakika mambo yalivyo, la yatimu taqarrubu ila Allah, hakutimii kujikurubisha kwa Allah, bitarki ash-shahawati al-mubaha, kwa kuacha matamanio ya halali, kama vile kuacha kula na kunywa, eh, hakika mambo yalivyo, hakutimii kujikurubisha kwa Allah, bitarki shahawati mubahati, kwa kuyaacha matamanio ya halali, kama vile kuacha kula, kuacha kunywa, kumwacha mke wako. Haya ndio matamanio ya halali. Sasa kujikaribisha, kujikurubisha kwa Allah hakutimii kwa huku kuacha matamanio ya halali, illa baada taqarrub ilayhi, isipokuwa ni baada ya kujikurubisha kwake Allah, bitarki ma harrama Allah, kwa kuyaacha yale ambayo ameyaharamisha Allah alayhi juu ya huyu Muislamu, fi kulli hali, katika kila hali, katika wakati wote. Yako mambo tumeharamishiwa sisi, nyakati zote ni mambo ya haramu. Sasa huwezi ukawa umejikurubisha kwa Allah kwa kuyaacha matamanio kama huyu mfungaji katika Ramadhani. Yeye anajikurubisha kwa Allah kwa kuyaacha matamanio ambayo asili yake ni halali, ni mubah: kula, kunywa, kustarehe na mke wako. Hivi ni vitu asili yake ni halali, wewe unaviacha katika mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. Ni aina ya ibada kuviacha vitu vya halali katika muda fulani, kujikurubisha huku kwa kuviacha vitu vya mubaha hakuwezi kukatimia mpaka baada ya kujikurubisha kwa Allah kwa kuacha yale mambo ambayo Allah ameyaharamisha kwa Muislamu kwenye hali zote. Bimaana ibada ya saumu haitotimia malipo yake mpaka tuyaache mambo ya haramu ambayo ni haramu kwetu siku zote, tusiyafanye wakati tumefunga. Umeelewa maneno hapo? Ndio Sheikh na kazi anasema, wal muslim wa in kana wajiban alayhi tarku al haram, na muislamu wa in kana wajiban alayhi tarku al haram, na ikiwa ni wajibu juu yake huyo muislamu kuacha haramu. Kuna kitu atakwambia muhimu sana, wal muslimu wa in kana wajiban alayhi tarku al haram, na muislamu hata kama ikiwa ni wajibu juu yake kuacha haramu, fi kulli waqtin, kwenye kila wakati katika maisha yake yote. Illa annahu fi waqti siyami akad, isipokuwa hakika mambo yalivyo fi waqti siyam, kuiacha hiyo haramu katika wakati wa funga. Akad limesisitizwa zaidi jambo hilo, limetiliwa mkazo zaidi jambo hilo la kuacha hiyo haramu wakati wa funga, pamoja kwamba kuacha haramu wakati wote ndio wajibu. Shekhe anasema falladhi yaf'alu alharama fi ghairi waqti siyam, na yule ambaye anafanya jambo la haramu katika usiokuwa wakati wa funga, kama kipindi cha kawaida kama hivi sasa, ya athamu, anapata madhambi kwa sababu kafanya haramu. Wa yastahiqu al'uqubata, na anaistahiki adhabu. Wa idha fa'alahu fi waqti siyam, na pindi atakapoifanya hiyo haramu katika wakati wa funga, mfano akafanya jambo la haramu katika Ramadhani akiwa amefunga, fa innahu ma'a al-ithm wa istihqaq al-uquba, kwani kwa hakika mtu huyo pamoja na madhambi na kustahiki adhabu, yuathiru dhalika ala siyami, linaathiri jambo hilo la kufanya haramu wakati amefunga, linaathiri jambo hilo ala siyami, juu ya funga yake, bin naqsi au al-butlan, kwa kupunguza ujira au kwa kuibatilisha. Ndio maana kufanya haramu katika hali ambayo mtu amefunga madhara yake ni makubwa zaidi kuliko kufanya haramu kwenye kipindi ambacho sio cha funga. Kwa nini? Kwenye kipindi ambacho sio cha funga, wewe ukifanya jambo la haramu utapata madhambi ya hiyo haramu, na utastahiki matishio yote ya kuadhibiwa. Lakini ukifanya haramu wakati umefunga, kama saumu ya Ramadhani, naam, utapata madhambi ya hiyo haramu na utastahiki kuadhibiwa, lakini ziada ya hayo utaiathiri funga yako, ima kuipunguza ujira wake au kwa kuibatilisha kabisa. Kwa hiyo kufanya haramu wakati wa funga athari yake ni mbaya zaidi kuliko wakati mwingine. Sasa shekhe anasema as-saimu haqiqatan, mwenye kufunga kwa hakika hasa, huwa man sama batnuhu ani sharabi wa ta'ami, ni yule ambaye limefunga tumbo lake kuhusiana na vinywaji na vyakula. Wasamat jawarihuhu ani al-athami, na vikafunga viungo vyake kuhusiana au kutokamana na madhambi. Wasama lisanu ani al-fuhshi wa radii al-kalami, na ukafunga ulimi wake kuhusiana na uchafu wa kauli na mabaya katika maneno. Wasama sam'uhu an istima'i al-aghani, na yakafunga masikio yake kuhusiana na kusikiliza miziki. Walmaazifi, na ala za kutumbuiza. Walmazamiri, na zumari kama nai na mfano wake, masaksafoni yale na mengineyo, zumari hizo. Walmazamiri, na yakafunga masikio yake pia kutokamana na zumari. Wakalami almuhtadi walnammam, na maneno ya msengenyi na mfitini. Wasama basaruhu, nalikafunga jicho lake. Ani nadhari ila alharam, kuhusiana na kutizama katika haramu. Kwa kweli mtu huyu ndiyo asaim alhaqiqi, ndiyo mfungaji wa hakika. Ameanzia kufunga kula na kunywa, kajizuia hali bwana katika mchana wa Ramadhani, wala hanywi. Lakini hakuishia hapo mfungaji, viungo vyake vikafunga kutokana na madhambi, anafafanua hivyo viungo, ukafunga ulimi wake kutokamana na kauli chafu na yaliyo mabaya katika maneno, ikawa mfungaji anachunga maneno anayozungumza wakati amefunga, sio kuropokwa tu. Mtu ni saim lakini anazungumza maneno mabaya mabaya katika Ramadhani. Yako hayo, baadhi ya Waislamu katika Ramadhani wamefunga lakini wanatukana, au nawakuta wamekaa barazani katika wakati wa Ramadhani wamefunga wakiwasengenya watu, au mtu kafunga lakini anaamisha maneno kuwagombanisha watu. Makosa hayo. Kwa hivyo pia lifunge sikio lako na kusikiliza muziki pamoja na ala za muziki, zumari. Haya, wafungaji wangapi masikio yao katika Ramadhani hayajafunga? Ndio kwanza wanajiburudisha na muziki, wakisema kwamba wanasukuma wakati, wanakaza swaumu. Labda wanaweza wakachagua tu kwamba katika Ramadhani hawatupiga rege, au labda mabulingo yale, au muziki hii ya kizazi kipya. Wanaweza kaamua tupige muziki wa mwambao, muziki laini taarab. Wakuta watu waliofunga wanasikia taarab, na wale wengine wakati ya muziki ya anashik makasida ambayo yana ngoma za kila aina, ndio maazifu hizo. Sasa hawa hawajafunga kisawasawa, kwa kuwa masikio yao bado yanasikiliza haramu. Kadhalika likafunga sikio lako kutokana na maneno ya msengenyi au maneno ya annamam mfitini, na yakafunga macho yako na kutizama haramu. Huyu ndio mfungaji wa kweli. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, alhadith fi sahih al-Bukhari, man lam yada' qawla az-zur, yule ambaye hajawacha maneno ya uongo, maneno ya kuzua kadhib, man lam yada' qawla az-zur, yule ambaye hajawacha maneno ya uongo, wal 'amala bihi, na kufanyia kazi huo uongo. Inawezekana uongo hujauzua wewe, lakini unautekeleza na kuushabikia. Mtu ambaye hajawacha tabia hii, falaisa lillahi hajatun, basi hana Allah subhanahu wa ta'ala haja yoyote, fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, katika kukiacha mtu huyu chakula chake na kinywaji chake. Allah ana haja na huku kukaa na njaa kwako na kukaa na kiu. Kwa nini? Kwa sababu hujaacha uongo wakati wewe umefunga, na hujaacha kushabikia uongo wakati wa kufunga. Sheikh anasema innahu yajibu ala saim, kwa hakika mambo yalivyo, unawajibika juu ya mwenye kufunga, ayatajannaba alghibata wanamimata washatma, ajiepushe ajiweke mbali na usengenyi, wanamimata na ufitini, washatma na kutukana. Jiweke mbali na mambo haya, ewe mfungaji, wakati umefunga. Ndio wajibu huo. Lima rawa ash-shaykhani an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, wa kile ambacho wamekipokea mashaykhi wawili kutokea kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Mtume amesema, idha kana yawmu sawmi ahadikum, na pindi itakapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu, fala yarfuth, basi asizungumze maneno machafu, arrafath alfuhshu fi alqawl, fala yarfuth, basi asizungumze maneno machafu, ni kanusho hilo, wala yajhalu, na wala asifanye ujinga, chochote ambacho tafsiri yake ni ujinga na upumbavu asifanye katika hali ya saumu. Fa in imruun qatalahu, na ikiwa mtu atapigana naye, mtu akakunja ngumi bwana, akasema njoo, usiogopi, hata kama unamweza maadamu umefunga. Mwambie ah, kaka sipigani, mimi nimefunga bwana. Eh? Nimefunga ndugu yangu. Si mtu anaweza akakuchimba biti wakati mwingine na akakuja kanzu. Njoo, nitakuchezea mimi. Mwambie inni sa'i. Eh? Yaani kana kama unamwambia ah, haya bwana, shukuru nimefunga. Eh? Ni kama unampa alam katika siku za kula mchana, usije ukanitesti kama hivi, hali itaharibika. Lakini kwa leo inni sa'i, mtu mchokozi. Eh? Naam. Fa in imru'un qatalahu, na ikiwa mtu atapigana naye au shatamahu au akamtukana yeye, faliyakul, na aseme huyu mfungaji kwenye hii siku ya kufunga kwake, inni saimun, hakika mimi ni mwenye kufunga, sitaki ugomvi. Sasa hili wafungaji tunaliweza kweli? Eh? Tunaliweza? Eh? Ikiwa tuliwezi, basi tujipambe na jambo hili ili tuwe tumefunga vizuri. Eh? Haya. Wa fi sahihain, na katika sahihi mbili, an abi hurairata radhiyallahu anhu marfu'a, kutokea kwa abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hali ya kuwa hadithi imenyanyuliwa hii mpaka kwa mtume alayhi salatu wassalam, akisema alayhi salatu wassalam, as-siyam junnatun, funga ni ngao. Junna ni ngao, kama ile ngao ambayo mpiganaji anajihami nayo juu ya mapigo ya silaha. Asiyamu junnatu, funga ni ngao. Fa idha kana yaumu saumi ahadikum, na pindi itakapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu, fala yarfuhu, na asizungumze maneno machafu, wala yafsuhu, na wala asifanye ufasiki, wala yajhalu, na wala asifanye ujinga. Fa in sabbahu ahadun, na ikiwa atamtukana yeye yote mtu akakutusi au akakukashifu, ni mmoja amekutusi kwa kauli au kwa nini au kwa kitendo, sikuna matusi ya ishara, akanyoosha mkono wake ishara ya kutukana, faliyakul, basi aseme huyu mwenye kufunga, inni mru'un sa'im, haika mimi ni mtu mwenye kufunga, mimi ni mtu niliyefunga. Inni mru'un sa'im, mimi ni mtu niliyefunga. Sema hivyo, na hasa katika miji yetu hii ambayo ujahili ni mkubwa, ujahili ni mkubwa katika hii miji tunaishi sisi, kwa sababu tuna mchanganyiko mkubwa katika jamii zetu na wasiokuwa Waislamu, ambao wao wanakula tu mchana, na Waislamu wengi wasiojijua ambao hawajapata malezi ya dini sahihi, Waislamu wa majina. Utakuta vijana wa Kiislamu wake kwa waume wengi tu hawafungi, tofauti na baadhi ya miji ina afadhali, kwa sababu jamii kubwa ya miji hiyo ni jamii ya Waislamu na watu wana utamaduni wa kufunga, kama miji ya mwambao, visiwani, maeneo yenye Waislamu wengi. Kwa tukafananisha hapa Kilimanjaro na Zanzibar katika Ramadhani, tofauti kabisa. Kuwapata vijana wa Kizanzibari wanaokula mchana Ramadhani nadra kulikweli, lakini vijana wa Kichaga, wa Kilimanjaro hapa na wa Kipare ambao wanakula mchana Ramadhani tele, Waislamu. Na jamii ya wasiokuwa Waislamu ni kubwa pia. Sasa wakati sisi tunafunga, kuna watu wengi wao hawafungi wala hawajui thamani ya Ramadhani. Sasa kuishi katika mazingira kama haya na saumu kunahitaji sabu, unielewa eh? Kubwa sana, maudhi ni mengi. Wewe angalia huko barabarani walivyokuwa naudhia, kama hukujifunza subra utapigana kila siku barabarani tu. Wewe una kipande, una bodaboda yako, una bajaji au una gari yako, kama ni mtumiaji wa barabara, unatukanwa bila sababu. Tukanwa wewe, unatukanwa mama yako, kwa sababu tumesimama mbele kuna gari, yeye bwana mkubwa hataki usimame, anakuambia tembea wewe. Shanga shanga nini? Marejesho nini? Ko tusi. Unaweza ukapigana na kila mtu eh? Siku moja niko hapo Cape Town hapo, mbele kuna gari imeshindwa kwenda eh? Haiwezi kuvuka, alafu huku barabara zinashuka kwenye stendi ya Mbowe, sisi tunatokea tunapanda kutokea Mguyuni. Jamaa hapo nyuma ananiwashia taa na honi nyingi, yuko na bajaji yake. Sasa yeye akapata upenyo, bajaji sio kama gari. Sasa sio kwamba aende, akanifuata pale, shee vipi, kuna swali? Swala gani? Nikamwangalia, tukamwambia si swali ndugu yangu, acheni mawazo bana. Sasa ananishambulia, sina kosa lolote, na mbele kuna gari yangu, na mimi siwezi kupenya kama yeye. Sasa utafanyaje? Kama huna subira, unafungua mlango, alafu kitoto kidogo kijinga tu unaweza kukitia ngumi nyingi, meno yote yakatoka. Anambia wala si swali babangu, acheni mawazo bana. Hiyo ni nyinyi mnakutana na mengi kuliko haya. Ukiwa ni mtu wa jazba katika maeneo kama haya, kila siku utakula mchana, utatukana na wewe, utagombana, utapigana. Wewe sema a'udhu billahi minash shaitani rajim, astaghfirullah inni sa'im. Ah, nenda zako basi. Hizi ni nasaha kwa sisi ambao tunaishi hii miji ya vurugu, makafiri tele, watu wasiokuwa na dini, hawajui heshima ya Ramadhani, si ndio eh? Sheikh anasema waljunna, aliposema asiyamu junnatu, waljunna bidhammi aljimi, kwa kuitia dhamma hiyo jimu eh? Ma yasturu sahibahu wayamnahu an yusibahu silahu ghairihi. Hiyo ndiyo junna. Ma yasturu sahibahu, ni kile ambacho kinamsitiri swahibu wake mwenye nayo hiyo ngao. Wayamnahu, na kinamzuilia yeye, an yusibahu silahu ghairihi, imsibu yeye silaha ya mwingine. Hiyo ndiyo junna bwana, ngao. Fasiyamu, nafunga sasa imefananishwa na ngao ya mpiganaji vitani. Fasiyamu, nafunga sasa, yahfadhu sahibahu, inamuhifadhi mwenye nayo sahiba wake huyo mwenye funga, min alwuku'i fi lmaasi, kutokamana na kuingia katika maasi, allati aqibatuha, maasi ambayo khatima yake al-adhabu al-ajilu wal-ajil, ni adhabu ya haraka au ya kuchelewa. Maasi bwana, ima uadhibiwe kwa haraka, na hiyo ni adhabu ya hapa duniani, au uadhibiwe kwa adhabu ya kucheleweshwa, na hiyo ni adhabu ya akhira ambayo ndio nzito zaidi. Warrafathu, imekuja kwenye hadithi, fala yarfuth, warrafathu huwa alfuhshu, ni uchafu wa kauli eh, waradiu alkalami, na yaliyo mabaya katika mazungumzo, ndio arrafath, si ndio eh? Haifai. Warawa alimamu Ahmad, na amepokea vile vile alimamu Ahmad, wa ghairuhu marfu'an, na asiyekuwa imamu Ahmad, na hadithi imenyanyuliwa, ila nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, limekuja lafudhi hili ambalo baadhi ya wanachuoni wamelidhoofisha, inna siyama junnatu, hakika funga ni ngao, ma lam yakhritha, muda wa kuwa hajaitoboa hiyo ngao. Inna siyama junnatun, hakika funga ni ngao, ma lam yakhritha, muda wa kuwa hajaitoboa hiyo ngao. Kila bima kharquha, ni kwa kitu gani kuna kuwa kuitogoa hiyo ngao? Ai bi ayi shay'i yakunu kharquha, qila, wakasema bima kharquha, ni kwa kitu gani kuna kuwa kuitogoa hiyo ngao? Sisi tumeambiwa funga ni ngao, muda wa kuwa hujaitogoa. Maana sasa kama hata ni ngao ya mpiganaji, likishatoboka ngao yako ya kuzuia mishale na mikuki ina tundu, sasa imetoboka, pana ngao tena? Mishale itapenya, mikuki itapenya. Kwa hivyo funga ni ngao, muda wa kuwa hajaitogoa ngao hiyo mfungaji, pakaulizwa kwa kitu gani kunakuwa kuitogoa hiyo ngao, qala bikadhibin au ghibati, ni kwa uongo au kusengenya. Ile saumu yako unaitogoa kwa kusema uongo na kwa kusengenya. Sasa ukishaitogoa ile saumu yako, haikukingi tena, inakuwa sio kinga tena ya maasi na muharamati, unakuwa ni kama mtu mwingine ambaye hakufunga. Kwa hivyo chunga kweli kweli funga yako. Maelezo yataendelea hapo. Fa fi hadha dalilun, tutakuja kuendelea darasa lijalo, wakati ushakwenda huko, tatosha hapa leo. Ilahuna barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.